www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه ولا تطيع من أغفلنا قلبه والذكر له واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله. يا أتوقع الله اس کا عنوان ہے آٹھواں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا. ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت پیش کیا ہے انہوں نے بہت ہی برمحل آیت پڑھ دیا میں نے کسی طرح ترجمہ اس کا یہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض ان کی رضائی جوئی کے لیے کرتے ہیں. صحبت کی کتنی بڑی فضیلت اس سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. اتنی تاکید ان کو حکم ہو ہے کہ ان کی صحبت میں رہیے اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. ڈر ہوا ترجمہ زیادہ وہی دیکھتے ہیں بہت زیادہ ترجمہ پھر پڑھتا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹے نہ پائیں. بہت دلی. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنے نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. جیسے امت کو حکم ہے ان کی اتباع کی, ان کے تعظیم کی, ان کے احترام کی, امت کو حکم ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے امت کے ساتھ شفقت کی, محبت کی, قریب کرنے کی ہے کہ دونوں کو حکم چکا اللہ ہے. اللہ تو مربی سبھی کا ہے, انبیاء کا بھی ہے, اولیاء کے بھی ہے اور جو گناہگار بندے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہی مربی ہے. یہاں پر نیاز بہت عام حدیث میں آتا ہے. انہوں نے شاید میں لکھا ہوا دکھا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ آپ حجرے سے نکلیے مسجد میں جائیے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے, تشریف لے گئے, حضرت بلال وغیرہ تھے, کسی کے پاس پورے طریقے سے کپڑا بھی نہیں تھا, کوئی چادر وغیرہ تھا, صرف دوری پہنے لیا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھائیو تم کو یہاں کسی نے روکا ہے؟ اسے اجتماعی ذکر کی اہمیت معلوم نہیں، جمع سے ایک ساتھ، تم کو یہاں کسی نے روکا ہے؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور مجھ کو سات طرف سے حکم ہوا کہ تمہاری خدمت میں آؤں میں، مجھ کو حکم ہوا ہے، تو مجھے سے نکلیے، ان غریبوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے. روایت نہیں ہوگی، دیکھ لیجیے، یہ ہے روایت میں جانتا ہوں. اللہ کرے بہت زبردست، یہ صحبت کی فضولت میں اس سے باقی کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ نبی کو حکم رہا ہے کہ آپ نے مقتدین اور اپنے امتیوں کے ساتھ آپ بیٹھیے، نکلیے، یہ بھی ہے، آپ ہجرے سے نکلیے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا، فرمایا اے لوگوں، اے بھائیو، تم کو کس نے یہاں پر جمع کیا؟ کہا اللہ کے ذکر نے ہم کو جمع ہے. کہا ہم کو آسمان سے حکم ہوا ہے اچھے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، اور بیٹھ گئے. معلوم ہوا وہ حضرات ذکر کرتے اجتماعی تھا، بالوں کو جو کچھ ہوتا ہے دماغی، ہر چیز کو بدعتی کر دیا، بدعت. ماں محمد رحمان صاحب کہتے تھے کسی بات پر، کہا کہ یہ بدعت ہے، کہا تم بھی بدعت ہو، تم بھی پہلے نہیں تھے نا. یہ ماں محمد رحمان صاحب الزامی جواب، کہا تھا کہ حضور کے بارے میں نہیں تھا کچھ ایسے، مجھے یاد ہے بہت، کہا تم بھی بدعت ہو، تم پیدا تھے کیا پہلے؟ تم نہیں آئے ہو، تم ہی بلا دو. مولانا عبدالسلام صاحب اور بھی شکور صاحب، مولا بھی مشہور یہ لوگ ہیں، باپ بھی شکور صاحب کے لڑکے عبدالسلام صاحب، ان کے ساتھ مولانا رہتے تھے. کوئی مناظرہ تھا کہیں تو کسی نے کہا دیا کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے، ماشاء اللہ محمد احمد رائے. ماں عبد السلام صاحب کہا مولانا آپ رہی، میں مناظرہ کرتا ہوں. کیا مناظرہ؟ ماں محمد احمد بہت حاضر جواب، بہت حاضر جواب، یہ بھی ہوئی حاضر جوابی میں، بہت حاضر جواب. کیا حضرت نے بیان نہیں کرتے تھے. چلیے اب یہ قال الصابی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی فی تفسیر الآیت فی الامر بالصحبت الاخیار، مفسر لکھے ہیں اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں جس میں حکم ہے اخیار کے صحبت کا، نیکوں کی صحبت اخیار کا، ابرار اور اخیار. لیکن مولانا کے نواز میں کسی کا نام اخیار بھی ہے شاید. فی حل امر بے صحبت الاخیار و مجاہدت نفس على صحبتهم و مخالطتهم و ان کانوا فقراء فإن فی صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. بہت عمدہ تفسیر، اللہ تفسیر القرآن تکریم الرحمن، تفسیر الکریم الرحمن ہے سارے بارے ہیں. تحفت الاشراف وہ آئے تھے نا مجھے تسلیم الدین، کہتے یہاں نہیں، بڑی اچھی کتاب مل جائے، بہت اچھی کتاب. میں نے کہا ہمارا نہیں، کہا نہیں، یہ بزرگ نے کہا نہیں. تو پرسوں جانے کے بعد کوئی کون نکلا گیا، ایک قابل لوگ ہیں یہاں، وہ لے آئے. مارا یہ ہے آپ کیا؟ ان کو کہا نہیں کہ بھائی کہہ دے رہے یہ ہے ہمارے یہاں، میں اس سے کہا گیا تھا ضرور منگا لیجیے آپ نے، ہے ہم. اور مجھے یاد تھی کہاں گئی، میں اس کو مانا نہیں تھا، میں کہا نہیں ہمارے پاس ہے وہ، لیکن وہ تھی پہلے یہاں اوپر، तो मैं ईश्वर से फौरन भेजा था, मैं याद है कि नहीं? नहीं, उसके बाद फौरन भेजा था ऊपर, मुझे याद थी कि 10-15 साल पहले वहां थी ऊपर, मेरे दिल में था कि वही ऊपर है, लेकिन मैं ही उसको वहां ले जा चुका हूँ 2-4 साल पहले, पहले वहां नहीं था ना, सब किताबें यही थी, बहुत थी, अब भी है। हाँ अभी अभी तो फतुल्ला शाह बहुत उम्र सीरत वही अखबार शराब उसी अंदाज की है सर, बड़ा बहुत उम्दा किताब मतलब काल सादी फिर तफसील रायत फी हल अम्र बेसोबिल अख्तियार मुफसिल की इबारत है, वो मुजाहिद नफ्स अला सोहबतिन वो मुखालतिन वही कानू फुकरा वही नफी सोहबतिन मिल फवाद माले रसा। इसमें हुक्म है अख्तियार की सोहबत के अख्तियार करना, नबी को जो हुक्म है तो वली को नहीं होगा, कितना बड़ा वली हो जाए। लिखा लामा शारानी ने जो बाल लोग कहते हैं, बाल लोग मेरे मशाइख में से, हमारा जी नहीं चाहता किसी मिलने, हमारी तबीयत खराब, हमारी तबीयत के खिलाफ है मिलना जुलना, कहा तुम्हारी तबीयत सुन्नत के खिलाफ है उसकी इसलाह करो, बिकॉज मशाइख को डांट दिया अल्लाह मशाला जो बहुत से लोग हैं ना किश लोग ऐसे ही होते हैं, इल्म बहुत इल्म नाकिश, इल्म नाकिश। अब न इफराद बाकी न तफरीद है, इश्क काबिल हुआ मोतदिल हो गया, इसका शेर है मामूल, अब न इफराद तो तफरीद नहीं है, इश्क जब काबिल हो गया तो मोतदिल हो गया, ये कहते हैं ना, मैंने कहा इश्क की जगह पर इल्म लगा, वो सूफी थे तो उन्होंने इश्क कहा, मैं मौलवी हूं तो इल्म कहूंगा, बदल दिया मैंने दोबारा, हमने इफराद बाकी तफरीद है, इल्म कामिल हुआ मोतदिल हो गया, इल्म जो कमाल आता है तेरे दार, जितनी गुमराहियां आई हैं इल्म की गुमराही की वजह से आई है, जितनी बिदात है सब इल्म की कभी वजह से है, साउथ अमेरिका से अब्दुल अजीज साहब ने इल्म की कमाल, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब फरमाते थे कि मैं हजरत हाजी साहब के हूं, उनके इल्म की वजह से जाता हूं, जबकि जबर था ही नहीं उपारी क्या होते वहां से, मैं भाम हुज्जतुल इस्लाम वो ये कह रहा है कि मैं हजरत हाजी साहब खिदमत में उनके इल्म को ले आता हूं, जाते थे बैठते थे हजरत बोल रहे थे नमा काशी साहब बोलते थे हमारा सिदामा साहब नमा थानवी नमा मुफ्ती अहमद इलाहाबादी, जुमरे में हमारे इलाहाबादी भी है नहीं, मां मोहम्मद हुसैन जरूर मैं कहता हूँ, मोहम्मद ने कहा इलाहाबादी छोड़ूंगा, गंगोई गंगोई सब है इलाहाबादी नहीं क्या, नहीं चूंकि आखिर में थोड़ा सा कवाली भी सुनने लगे थे, इस जगह पर थोड़ा सा दुई हो गई थी, वरना बहुत जबरदस्त काबिल आदमी थे, ये किताबें लिखी जबरदस्त, इल्म काबिल हुआ मोतदिल हो गया, बहुत इल्म बहुत जरूरी रोशनी है इल्म, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही इल्म अदा फरमाए, इल्म वालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जानिए कि कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, कहते तो हैं लेकिन नबी को कहा जा रहा है कि सिर्फ कौल काफी नहीं है, आपका इल्म होना चाहिए, इसको नबी को हुक्म हो रहा वालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जानिए कि कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, कहते तो हम भी लेकिन हुजूर को कहा जा रहा है फालम, हमसे कहा कुलू कौल ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, तुम्हारे कहने से भी फला, लेकिन नबी को नहीं मिले, नबी के लिए जरूरी है कि उसकी मार्फत आते गए, इस ला इलाहा इल्लल्लाह की मार्फत जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी किसी को नहीं थी, उसके बाद अबू का सिद्दीक का दर्जा है, उसके बाद दर्जा बदल जाए, इल्म बहुत बड़ी चीज मार्फत, अना आलम मैं तुमसे ज्यादा जानने वाला हूँ, इससे ज्यादा डरता हूँ, जो ज्यादा जाने ज्यादा जितना जानेगा उतनी डरेगा, अल्लाह हम सब लोगों को इल्म सही अदा फरमाए। शेख सादी ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि आयत में अख्तियार की सोहबत इख्तियार करने और उनकी सोहबत नफ्स के मुजाहदा करने और उनसे मिलने जुलने का हुक्म है, अगरचे वो फुकरा पूरा कपड़ा भी नहीं था, اگرچہ قید لگا دیا ہے, اگرچہ فقرا, یعنی کوئی امیروں کے جا خوب بیٹھو تو فقیروں کے جا کے بیٹھو, تواضع پیدا ہوں گے, انکسار پیدا ہوگا. اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں, بے شمار فوائد. چیک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہے, دوست کے دین پر ہوتا ہے, اور چاہیے دیکھ دیکھ کس سے وہ مخالفت رکھتا ہے, کس سے موجود رکھتا ہے. اپنے بارے میں دیکھ لو کس کی صحبت میں رہتے ہیں, اپنے بچوں کی دیکھ لو کس کی صحبت میں رہتے ہیں. صحبت صالح تو راہ صالح کو رکھ, صحبت صالح راہ صالح کو رکھ. نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیم بنا دے گی, برے لوگوں کی صحبت برا بنا دے گی. صحبت اصل ہے, بہت ادبی پر کلام کر دیا. آدمی اپنے دوست کے دین پر آتا ہے, لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. قال ابو سفیان الخطابی, المرء علی دین خلیلہ معناہ لا تخالل الا من نذیر لی. معنی اس کے یہ ہے کہ تم دوستی نہ کرو مگر اس شخص سے جس کے دین سے تم راضی ہو, جن کا دین پسندیدہ ہو, انہیں سر بہت رزیر دین اما تو پہن کے خالل تو ہوں. اس وجہ سے اگر ان سے مخاطب کرو گے وہ ادر کا ارادی نہیں, وہ مزہ دیر تو اس کے دین کی طرف مائل ہو جاؤ گے. بتاتا ہوں شیخ ابو سلمان خطابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المرء علی دین خلیلہ, مطلب یہ ہے کہ ان سے دوستی کرو جسے دین اور معنی سے تم مطمئن ہو. ایسا نہ تم کو گمراہ کرتے ہیں, لوگ گمراہ ہوئے غلط ساتھیوں سے, غلط کتابوں کے مطالعے سے, تو سب چیزیں آ چکی ہیں. بری سے بری اچھی اچھی کتاب ہے, لوگ کہتے کافی ہے. ابھی تمہاری تمیز ہوگی تب تو اچھی اچھی بری میں تمیز کرو گے, بھائی تم کون پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ, قادیانی ہو جاؤ, کہا ہو جاؤ, کوئی ٹھیک ہے. ایک چیز گمراہوں کے آ رہی تھی. شیخ ابو سلام خطابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے, تم اس سے دوستی کرو جس کے دین و امانہ سے تم مطمئن ہو. اس لیے کہ جب تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا, چھوڑے گا نہیں. وہ آدمی محقق ہوتا نہیں, اس کی بات وہ مان لیتا ہے, میں تمہیں ٹھیک کر رہا ہوں. کیا ہم لوگ ساتھ بہت سے رہتے ہیں, بالو آتے ہیں, بدل دیتے ہیں. میں گیا تھا وہاں بار بار دو تو کچھ لوگ جماعت کے لوگ تھے, انہوں نے نماز پر لے آئے, وہ نماز پڑھنے لگے. ہر چیز ایک سب کہ تو ہمارے یہاں یہ بقدر ضرورت فاصلہ رکھو, ایک باری دونوں پیروں میں. کہا دیکھو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں, اور ان کا مطلب تھا کہ پیر ملا کے کھڑے ہو. اب باقاعدہ والی بات دیکھیے, کہا دیکھو اصل تم لوگوں سے ان کو ہے نفرت, حبشیوں کے لیے اس چیز کو بہت خیال آتا ہے قبائلی لوگوں کو. کہا تم لوگوں سے اس وجہ سے پیرو ملانا نہیں چاہتے. اب انہوں نے جماعت کے لوگوں نے کیا کیا, جیسے کھڑے ہوتے ہیں کل, اور وہ لوگ پیر پھیلا کے بہت کھڑے ہوتے ہیں, سمجھ جائیے. تو کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگوں سے ان لوگوں کو نفرت ہے, وہ چاہتے نہیں کہ پیر ملے. سب ادھر ہی ہو گئے, سب ہٹ گئے, ہمارے ہن بھی نہیں رہے, سب دوسرے ہو گئے. बार बार दोस्त दबाते हैं, जहां आप लोग जा रहे हैं पैर मुकली दूर और भी बहुत सी चीजें बहकाने की चीजें दीन है मुझे। दीन में तुम सच्चाई छोड़ोगे तो कहां तुमको सच्चाई मिलेगी? क्या ये हम लोग ये कहते हैं कि अभी हम हर चीज की एक हद है, अभी तो हद दीन से तुझे फैलानी कहीं नहीं कि पैर में पैर मिलाओ। और भी एक चीज थी वो नमाज सवेरे पढ़ते हैं, अरे कहा देखो इन लोगों की बददीनी की यही बात है कि नमाज को कब का हो जाता है, अभी पढ़ते हैं अखीर में कहा दीदार हुए दीने इस किसी की बातें कह करके गुमराह ही कर दिया लोग हम पीए से निकालेंगे। घर के बाद लोग कहते हैं क्या तुम छिपकी नहीं चला नमाज पढ़ती हो सजदा करती हो? अल्लाह ताला बस दीन पर रखे बाकी रखे मर्दों को औरतों को लड़कियों को हर जगह ऐसे लोग हैं। इस वजह से हर एक की मरीज मिलनी चाहिए, हर एक की किताब ही पढ़नी चाहिए जो मुहक्कक है। इसलिए कि जब तुम उससे दोस्ती करोगे तो वो तुम्हें अपने दीन और मजहब की तरफ ले जाएगा और तुम अपने दीन से धोखे में मुबतला न होना और तुम अपने नफ्स को खतरे में न डालो और तुम अपने दीन से धोखे में मुबतला न होना और तुम अपने नफ्स को खतरे में न डालो इस तरह के ऐसे शख्स से दो इस वजह से ऐसे शख्स से दोस्ती न करो दीन और मजहब ही पसंद है। जिसको दीन मजहब तुमको पसंद नहीं या हम रहेंगे नहीं असर जरूर करेगा इसमें आपको एहतियात कर। लिहाजा यकूल इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अतबरु नार बे अखदानिह फइन अल-मरअ ला युखादिर इल्ला मन युजिबु हदीस मालूम है। इस वजह से कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि तुम लोगों को कयास करो उनके दोस्तों पर, इसलिए कि आदमी उसी से दोस्ती करता है जिसको वो पसंद होता है, उसका मजहब ठीक नहीं है आ जाओ गुरु से बहुत उमदा बात है इस सोहबत की भी जरूरत है। قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك والنافق الكي فحامل المسك کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹے والے کی طرح ہے۔ مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اسے خریدے گا دے گا یا اسے اچھی خوشبو مل جائے گی وہاں رہو گے یا تو خود ہدیہ دے دے یا تم خریدو یا کچھ نہ کیا اگر اسے یہاں کھڑے رہو گے تو خوشبو آئے گی یہ حاصل ہو جائے گا۔ اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اسے بدبو پائے گا دھواں پائے گا۔ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے نا زبردست مثال ہے تمہارے کو حضور بھٹی اٹھی بھی جانتے تھے سب تو یہ نہیں کہ ہم بہت صوفی ہو گئے ہم بھٹی اٹھی کا رہے ہیں تب پوری نگرانی آج کی تب تو اصلاح کر سکتا آدمی۔ اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا ان میں برے ساتھیوں اور برے لوگ ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگ غیبت کرنے والوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچو۔ جو غیبت شکایت ہر وہ مریض سے موجود لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ کلام سے ہے فلم سے ہے فلم ہی ہے فلم معنی زخمی کرنا، تو چونکہ کلام کا اثر ہے ہی نہیں ہے الکلمۃ لفظ الوضع لمعنى مقی ہے ہی قافیہ میں فلم کے معنی زخمی کرنا ہے، بنا پر چونکہ کلام میں اثر ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے مادے میں یہ ہے زخم ہے، تو اگر غلط آدمی کلام سنو گے تو غلط اثر پڑے گا تم کو۔ उसका मानना ही क्या है, जख्मी जख्मी। इसी सब लोग सुनने वाले पर अपना असर छोड़ते हैं, और इसमें तरगीब है अहले खैर की मुजालसत पर, नींद इल्म व अदब अच्छे तरीके और अखलाक हमीदा के हासिल करने की, अहले खैर की मुजालसत पर नींद इल्म अदब अच्छे तरीके और अखलाक हमीदा के हासिल करने की तरगीब है। चुनाचा बंदे पर लाजिम है कि ऐसे साथियों को इख्तियार करे जो उसके खैर के कामों में मदद करे। मलूब तातिल्ला मत तकू मासी अल्लाह उमरू औलाद को मे इम्तसाल आवाम व इज्तनाबी नवाही लारे को वक़ातुल्ला की उमदा बात है। अपने बच्चों को भी हुक्म करो, जुमा मैंने ही पढ़ी इसी याद पर, बच्चों को भी अबे करो छोड़ो नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अहल को भी बचाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने जात को बचाना नहीं है बल्कि अपने अहल व अयाल को भी बचाओ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस अमल की तौफीक दे। आयत मुझे बुजुर्ग को मजबूत थोड़े सुना रहा हूँ, कुरान हदीस या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व उन्होंने उसकी शरीक शरा की ऐ मलूब इताअतिल्लाह व तकू माशी अल्लाह व मुरू औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिर व इज्तनाबी नवाही ज़ालिका वक़ातुन लहुम लकुम अल्लाह, जहन्नम से निजात यही जरिया है। हदीस सही हदीस, मेरा ख्याल यह हदीस कहीं आम नहीं है, एक शामी आलिम ने लिखा हो, मेरी किताब में लिखा हो, तबीयत औलाद है ना, ये हदीस भी नहीं कही है। ये तो है कहीं मिल गई मुझे, लेकिन ये हदीस अब तक नहीं मिल गई अपने लोगों, ये हदीस ये भी नादी थी कि इत्तकिल्ला हैस माकुन था वह अतब सैयद हसना तम हुआ वह खार के नाद खुरदिन हसन, जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो, कोई बुराई हो जाए उसके बाद नेकी कर लो, और खार के नाद खुरदिन लोगों से अच्छा मामला, कितने लोग हैं बच्चा कोई इस रास्ते में आता तो कुछ बदखुलकी बढ़ जाती है बालों बदखुलकी बढ़, वो समझता है वजीफा पढ़ करके पहुंच रहे हैं और तुम बदखला करके नीचे जा रहे हो, वजीफा पढ़ लिया किसी शेर क्या बता दिया चलो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तरीके पर रखें, सही तरीके इस्लाह और तरबियत बहुत हजरत को पूरी जिंदगी थी तो ठीक है अखलाक दुरुस्त करो, अखलाक बहुत आखिर मैं भी बात बातें कर रहा हूँ मेरे जरिए से अल्लाह का शुक्र भाई कह रहे भाई लोग थे बहुत से लोग जी अल्लाह तला हजरत को जजाय खैर थी, वजाय की तालीम नहीं थी अखलाक की तालीम, दादा अखलाकी की तालीम थी। अब हमने किया नहीं किया दूसरी बात है, इसमें भी जब आदमी का रुख सही होगा तब तो हमारे गाँव ओलमा जमा हुए मऊ वगैरह के लेकर सब बड़े ओलमा, तो हमारे एक उस्ताद थे मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब उम्र सही सदर में रही थी लाल, तो उन्होंने मिसाल दिया देखो भाई खुलूस से आओ तो मिलेगा, उन्होंने तकरीर किया बड़ी उमदा खुलूस से आओ तब मिलेगा, वरना तो ऐसा होगा कि तुमने छलनी डाला किसने कुएं में डोल से छलनी डाला पानी आया उसमें लेकिन ऊपर आ भी जाएगा खत्म हो जाएगा, ऐसी इसलाह करो कि इसलाह रहे बाकी, तो छलनी में अगर पानी आ भी जाएगा कुएं में तो ऊपर से गिर जाएगा, ये मिसाल दिया था मायूस साहब मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब। बहुत अखलाक की इसलाह, इसलिए ये सब लोग सुनने वाले पापरा है, और इसमें तरगीब अहले खैर की मुजालसत पर नीर इल्म अदब अच्छे तरीके अखलाक हमीदा के हासिल कर देता है। अल्लाह ताला हम सब लोग बहुत कमी है, बहुत कमी है, अल्लाह ताला बहुत कमी है, बच्चों से भी कह नहीं सकता आदमी बहुत कम। بگاڑ کا وقت ہے بچہ بگاڑ. اللہ تعالیٰ اس بگاڑ سے آپ سب کے پاس بنائے, مطلب خود ہی وہ مستثنا نہیں جائے. خود حضرت حسن کی ایک کھجور رکھ لیا تھا منہ میں, پر کخ کخ نکالو اس کو, جو نکالیے تب چلے. وہ لواسے تھے, اتنے پیارے لواسے تھے. حضرت فضل حضرت علی کے بھائی ہوئے تھے, ایک سواری بجا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ بھی تھے حضرت فضل فضلی نام فضلی بھی. ایک سواری بجا رہے تھے, کوئی بہت خوبصورت عورت تھی وہ دیکھنے لگے. بس انہوں نے حضور نے پکڑ, یہ نہیں کہا یہ پکڑا, ادھر کے دیکھتے اصلاح کیا کہ نہیں, زمین پہ بھی اصلاح کیا اور آسمان پہ بھی اصلاح کیا, سواری پر تھے. کتنی بات حضرت عباس نے کچھ, ابو ذر نے کچھ قریشی لوگ کہا, کوئی بات کہا, اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے, کچھ نسب پر کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جاہلیت تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے, ہمارے یہاں ہو جاہلیت. حضور نے کیسی کسی اصلاح فرمائی. اللہ تعالیٰ عائشہ چھوڑا کر, انہوں نے صرف کہہ دیا تھا اپنی سوکن کو ٹھنگنی ہے, یہ کہا تھا. اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو گندی ہو جائے. عورت کی اصلاح, نواسے کی اصلاح, بھتیجے کی اصلاح, تیرے کو بتا دیا تھا. ارے وہ کہ صدیق کی اصلاح, کسی کو ڈانٹ دیا تھا انہوں نے. ارے وہ صدیق نے آگے کہا, حضور قریشیوں کچھ کہا تھا میں نے جان لیا, کہا اے ابو بکر تم نے اگر ان کو ناراض کیا تو خدا کو ناراض کیا, جا کے معافی مانگو. ابو بکر صدیق, اے عمر, اے ابو بکر تم نے اگر ان کو ختم نہ کیا, یہ درد ہے, تم نے اگر ان کو ختم نہ کیا تو اپنے رب کو تم نے ختم نہ کیا. گئے اے میرے بھائیو میں نے تم لوگوں کو ختم نہ کیا ہے, معاف کر دو. یہ ہے آخرت کی فکر, ہری دعوی سے تھوڑی نہ ہوتا. خورے دل پینے کو, لگتے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوارے کو, کچھ صبر کیا جاتا ہے, برداشت کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت کو بھی لوگ ڈانٹ دیتے تھے خانقاہ میں کبھی, فرماتے تھے ہم لوگ, ہم نے کہا کچھ ڈانٹو ہم کچھ بولیں گے نہیں, ہم تو اس لیے آئیے ووٹ ڈانٹے شیخ تو اس سے اصلاح ہوگی, تم بھی ڈانٹو گے ہماری اصلاح ہوگی, تو ہم اس مقصد سے آئے ڈانٹو جدا جاؤ, کچھ اصلاح ہوگی کہ نہیں. تم سے اخیر جملہ حضرت کہیے کہ دیکھو اب ہم نہیں جائیں گے, تھوڑی تھوڑی اصلاح ہو گئی نا, چلی ہم لوگ لباس چلی جانے. یہ اخیر رات کی بات ہے, جا رہے 12 بجے رات کی, کوئی تھا ہی نہیں حضرت کی بات, سب لوگ اپنے حج کی تیاری میں تھے. اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر اخیر تک رہی, اور چند دن کے بعد انتقال ہوا ہے. قمدمان فرمایا قمدمان وہاں تھانوی نے ہم لوگ کی اصلاح میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, دیکھو ہم نے برداشت کیا, دیکھو کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے, ہم لوگ تری تری کے لفظ کہتے ہیں تہذیب سے, کچھ کچھ نہ کچھ اصلاح مسلم امت کہہ رہا ہے. یہاں کہتے ہیں اول دن سے ہم ساتویں آسمان پر ہیں, ساتویں زمین نیچے نہ چلے, یہی بڑی بات. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بڑے سے کس نے کہا حضرت آپ کی کچھ کرامات ہیں, فرمایا کم کرامت ہے بہاؤالدین کی, کہ باوجود اتنے گناہوں کے زمین پہ چل رہا ہے اور زمین پھٹ نہیں جاتی ہے, ملک کو نگل نہیں دیتی, یہ کم کرامت ہے. مشاعر سلسلے نقشبندیہ کے سرد, سلسلے نقشبندیہ کے کیا ہے بانی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ ہم تو سمجھتے نہیں. بچا زبان اور خراب ہو, سمجھتے ہم سمجھیں نہ, ہمارے لڑکے سمجھیں نہ, مولوی سمجھ تو اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. اتنے آدمی سے کیا ہوتا ہے, لیکن اگر اتنے ہی آدمی اگر ٹھیک ہو جائے, فرماتے تھے سارے عالم کی اصلاح ہو جائے گی. یہ خطرے اللہ ہم سب لوگوں کو تلسی کی شکل کا بھی پابند بنائے, خصوصاً عجب سے, فبر سے, ایزار ثانی سے, سخل کلامی سے احتیاط کرے. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں. لکھ رہے ہیں اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سبب کے سبب میں سب سے بڑے سبب ہیں. یہ لوگ اگر ٹھیک ہوئے ساتھی آنکھ بند کر مجھے اب تو موت بقول بقول میرے آپ کہتے ہیں کہ محاسبے کی موت محاسبے دے رہے ہیں, مشاہدہ ہے موت. مجھے اکثر یاد رہتے ہیں ہمارا عثمان صاحب وغیرہ, کیا ہم ہی لوگ ساتھی کم عمر تھے, ایک کمرے میں تھے. مانا کہ دی آپ کی عمر ہے, میں نے کہا ہے دی, کہا آپ سب سے بڑے ہیں. کمرے میں دیول میں تھے تب بڑے ہوئے تھے لوگ, ثابت ہوا کہ سب سے بڑا میں ہوں عمر میں. ماں عثمان سے معمولی آدمی تھے, بڑے روئے لوگ محمد علی کے داماد تھے, جو ہوا ہے ان کے والد تھے, معمولی آدمی تھے. چلے گئے بیٹھتے تھے دیوبند کا آدمی اتنا گمی, لیکن صرف اور کہا لوگوں سے جا کر کے, حالانکہ کہا آپس میں آمدن نہیں ہے دونوں مدد سننے جا رہا, سب آئے ہمارے اوپر اتفاق ہو گیا تھا لوگ اللہ کا شکر. اور یہ بھی نہیں کہا انہوں نے جا کر کے کہ تم لوگ اس روحانی واد میں جایا کرو, ان کا کہنا معمولی بات مل جائے. اللہ کا شکر ہے, میں اس پر خدا بھی ناز نہیں چاہتا, سب میرے حضرت کی برکت. صحیح بات سب کو پسند آ گئی. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کریں. اسی کے اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سبب سے بڑا سبب ہے, اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے. اس لیے کہ لوگ خواہش سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. خواہش سے بچتے ہیں نہیں بہن لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اب ایک بات ہے, وہاں ہم لوگ ایک کمرے میں تھے, وہیں دارالعلوم کمر کمر عبداللہ کمر گورپور والے بہت ہی, تو وہ دونوں حد اوسط تھے. اس دارالعلوم کے دارالعلوم کے دونوں ایریا جمع ہوتے تھے, وہاں نہ وہ جاتے نہ وہ آتے. ہم جہاں تھے دونوں آئے, بڑے بڑے لوگ آئے, سبھی آئے, کبھی آئے اللہ کے جو وہاں نہیں. ہم نے کہا اس سے پہلے کمرے میں ایسی بات ہوئی, یہ ثابت ہو گیا تھا میں سب سے بڑا عمر میں, عثمان صاحب سے بڑا ہوں, وہ سب سے بڑے وہ تھے اور عمر میری زیادہ نکلی. سبھی کو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن کتنے یہ حیدرآباد وغیرہ کے لوگ کرائے جو بڑے ہی لوگ ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ ابھی حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الناس کون ہے, من طال عمره وحسن عمله, جس کی عمر طویل ہو عمل اچھا ہو. برے کون لوگ ہیں, من طال عمره وسیء عمله, برا عمل. میں نے کہا آپ حضرات میں خدمت میں آیا ہوں, آپ سب مجھ سے بڑے ہیں اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں, کیونکہ آپ حضرات کی نسبت دیوبند دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے. وہاں کے چھوٹوں کو بھی اپنا میں بڑا سمجھتا ہوں. میں الہ آباد کا ہوں, آپ دیوبند کے ہیں, بہت اثر سے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ. میں نے کہا آپ سب میرے بڑے ہیں کیونکہ آپ کی نسبت بڑی ہے, اس لیے طے ہو چکا ہے سب سے زیادہ عمر والا ہوں. حدیث ہے کہ سب سے بڑا عمر والا وہ ہے جس کی عمر اچھے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے پاس ابھی طے ہوا, میں پوری عمر لے کے آیا ہوں اسے عمر کے لیے, تاکہ صحیح معنی میں ہو جاؤں. طول عمر ثابت ہے, سب لوگوں نے کہا دیا کہ آپ سب سے بڑے عمر میں, لیکن یہ اچھائی نہیں ہے, پوری اچھائی جب تک کہ حسین عمر میں آپ لوگوں سے طول عمر لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ حسین عمر کی دولت سے مجھ کو نواز دیجیے. میں چاہتا ہوں کہ میں سب کیا کہوں, بڑی میں طول عمر لے کے آیا, وہ حدیث کے الفاظ میں نے کہا میں طول عمر لے کے آیا ہوں تاکہ حسین عمل کی دولت سے میں نواز دیا جاؤں. اس وجہ سے ادب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کیجیے. اللہ کا شکر ہے حضرت کی برکت سے, جو بات ہے جو بہت بڑی مسجد ہے, ہزارہ ہزار لڑکے تھے, کئی کئی دونوں جگہ کے لڑکے موجود تھے, طلبا موجود تھے, مگر بات وہی ہے دو رکعت نماز کے بعد کرسی رکھے جانے لگی, دونوں بعد نہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہی ہوئے. میں کہا دیکھو یہ علم کی جگہ ہے, کرسی بھی علم کی روشنی میں رکھو, کب کرسی رکھی جانی چاہیے, پڑھنے دو رکعت نماز تو پڑھنے دو. میں کہا سوچو سنو یہ علم کی جگہ ہے, دار العلوم ہے, یہاں کرسی بھی جہالت سے نہیں رکھی جائے گی, علم کی روشنی میں رکھو. علم کی روشنی یہ ہے کہ سننا تو پڑھ لے دونوں کا, اس کے بعد رکھو. سب سے سب موجود تھے, وہاں اکابر موجود تھے, سب نے خوشی کا اظہار کیا ہے, ایسے موقع پہ ہی ہونے تھے. سننا بھی تم نہیں پڑھنے لوگے, اسی کی دعوت ہے, ہم لوگ اس لیے آئے ہیں نا کہ نماز کی دعوت دیا جائے, اور وہی تم نہیں پڑھنے لے گا. جب جہالت آتی ہے علم صحیح کی ضرورت اسی لیے ہے کہ نہیں, علم صحیح میں نے علم صحیح نہیں ہونے کو ایسے معلوم کیا سے کیا ہو جائے. بس اللہ کا شکر میں معاشا اس اللہ سب آدمی بس صحیح کہتا ہوں, کچھ نہیں ہم لوگوں کو ڈر لگتا. یہی میں گیا تھا بھدوئی, اور سب سے بڑے ننو میاں تھے, معلوم سب میاں بھی ہماری برادری بہت بڑا مجمع تھا, اور تمام جج موجود تھے, بہار کے جج یہاں کے جج سب موجود تھے. جب میں گیا نہار بھائی تھے مجھے نکاح پڑھانا تھا, مجمع بالکل عورتوں سکھوں کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا اسٹیج, اتنا میں نے زیور دیکھا ہی نہیں تھا عورتوں کو, نہ عورتوں کو دیکھا تھا نہ عورتوں کو زیور دیکھا تھا. میں کہا نہار بھائی سے کہا ڈاکٹر صاحب نہار بھائی اب کیا ہوگا, ابھی کیسے ہم اسٹیج پہ جائیں, اب پان لے آئیے ہمارے لیے تاکہ میری حلق خشک نہ ہو, میں ہو سکتا ہے میری آواز ہی نہ بند کی جائیں. لے آئے اللہ لوٹری فکر بھی تو ادھر تھا, میں نے کہا نہیں ادھر کرو, نہار بھائی نہیں سمجھ رہے تھے تو انہوں نے خود درست کیا, یہ میری طرح سے نوٹ فکر کر دیا, اور وہ عورتیں غائب, اس سے ایسے ایک عورت پتا نہیں کہاں گئی, سب بھاگی دیکھا مودی کی بات نہیں آ گیا, سب بھاگی. میں نے کہا کچھ نہیں, اتنا سجا ہوا تھا ہمارا نا, اتنے لوگ تھے, تعجب ہے گیا آپ نہیں تھے. میں نے کہا کہ یہ دیکھیے نکاح کیا ہے, ایجاب و قبول دو جز ہیں, ایک ایجاب ہے ایک قبول ہے, دو گواہوں کے سامنے بس نکاح شرعی یہی ہے. تو اب چل موجود تھے کہا آتا ہمیں سنا ہی نہیں تھا نکاح کے بارے میں. میں کہا نکاح شرعی ہمارا دین یسر کے لیے آیا ہے, آسانی کے لیے, اس وقت سب سے زیادہ قوم شادی کے معاملے میں پریشان ہے, قوم پوری قوم مطلب پہ شادی کے سلسلے میں پریشان ہے, جس کے لڑکیاں ہو آفت ہے بلا ہے. اسلام کیا ہے ایجاب, میں ایجاب کر کے آیا, میں کہا میں ایجاب دے کے آ گیا ہوں, ابھی صاحبزادے قبول کریں گے دو شاہدوں کے سامنے, دو دو بھی دو ہی کافی ہے, نکاح اتنی ہے مجمع کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا مجمع ہے ٹھیک ہے. میں اور یہ جو کچھ ہے یہ اسلام یہی ہے, اسلام بس اتنی ہے, اور یہ سب جو ہے میں نے یہ نہیں کہا شریعت کے خلاف ہے, یہ خص خود ساختہ ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس میں نے جائز ناجائز کوئی نام ہی نہیں لیا, میں نے یہ خود ساختہ ہے, یہ چیزیں ہیں इसका कोई तालुक इसका नहीं, शरीयत से इसका, इस्लाम से इसका कोई तालुक, इस्लाम तो इसके लिए आया है इसके लिए सब मेरे लिए। जब मैं उठा हूं तो सबसे बड़े आदमी जो बना वहां है कलकत्ते में, वहां के बहुत खास आदमी है बिहार के हैं बहुत बड़े, वो आए मेरे पास, नहीं मुसलमान वाले का बहुत जमीन भाई है, मेरी जिन बहुत अभी है बहुत बढ़िया दिल्ली का होता हुआ कारोबारी छाटते हुए यहाँ से कलकत्ता तक उन्हीं सब ठीक रहता है। वो आए मेरे पास, आप कौन है? मैंने कहा मैं कमलवान है कायन है। मैंने कहा मैं शाह हुसुल्ला साहब का दामाद हूँ। मैंने कहा वहां शाह हुसुल्ला साहब दामाद ही बोल सकता था, अब आइए आप यहाँ से निकल जाइए। ये कहा शाह शाह यहाँ इस हिस्से पर शाह हुसुल्ला साहब का दामाद ही बोल सकता था। कहा अब चले चलिए मिर्जापुर, अब यहाँ शराब का दौर चलेगा यहाँ पर, मिर्जापुर चले गया। नहीं वो पता लगाते रहे, कहा हमारा शराब वराब का कोई आ ही नहीं, शराब वराब पीने वाला है सब खत्म। शराब दौर का दूर का भी वास्ता न रहा, अल्लाह का शुक्र है। अब जो हक बात अब हम लोग न कहेंगे कौन कहेंगे, कितनी बात तो करते ही रहता। इस वक्त भी इस्लाही बात है कि नहीं, जितना अल्लाह ताला हम सब लोगों को आप ये दीन हक पर कायम दान रखे, वो अपने बच्चों को भी तरबियत में ले आए, अपने बच्चों को भी औरतों को भी बच्ची रहे दूसरे लोग। हाँ तो वो जजों ने कहा कि हमने आज तक इस्लाम पर ऐसी तकलीफ नहीं सुनाई थी, पीड़ेगा बहुत डरते रहने की अल्लाह का शुक्र है। इसमें भी दुआ कीजिए वो दुख से अल्लाह ताला से रिया से मुझे हिफाजत करना, दुआ कीजिए। اللهم صل على محمد. اسی موقع پہ وہ کہہ دوں تین چار منٹ لگے گا تنکاریاں والا، ہم لوگ گئے رمضان کے اعتکاف کے بعد نکلے خانقاہ کے بعد نکلے تنکاریا جامع عثمان کا بھوٹا آئے تھے، بہت بڑی جامع مسجد جو بریلیوں قبضے میں ہے وہیں پہ ہمارا آواز، اس سے پہلے مولانا عبد الجبار صاحب کو پورا ہمارے پہلے وہ تقریر کر چکے تھے، یہ خالی ہوئی میں گیا مجھے معلوم نہیں، اب سے اسٹیج پہ بیٹھے بہت بڑی جامع مسجد اونچی تھی، اب چٹائی کرتے ہوئے آ گئے، اب ہم لوگ سمجھتے چٹائی صاحب کرنا ہے سیڑھی صاحب، لیکن اس میں تمام ہر بار ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، یہ لوگ بھی تیاری تھی نیچے کیا کیا، جب وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ تو حملہ آور ہو جائیں گے ہم سب ختم ہی ہو جائیں گے، مجھ سے کہا انہوں نے کہ مولانا اب اس وقت آپ ہٹ جائیں گے، ہم لوگ کا انداز بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے گئے لیکن مجھے انداز لگ گیا ہے کہ کچھ ہے، جان کا خطرہ ہے ہم لوگ میں، ہم لوگ سمجھتے کھڑے کھانے ہی لے جاتے تھے تو وہی اسی بات اور زیادہ مان گئے۔ میں نے سوچا کہ ہم لوگ الحمدللہ جن برادری کے ہیں وہ بزی نہیں ہوا کرتے، ہمارے دادا وغیرہ بہت ہی سوچا، میں نے اسی گلی کے اندر میں نے کہا اب تم کو وہاں شاہ رسول اللہ صاحب حق پرست حق، تھوڑی دیر بعد کہا والا نا پھر اسٹیج پہ جانا ہے، میں نے کہا کہ میں کشی جاؤں جہاں وہاں کا کاروبار ہے تمام ہتھیار لیے جو بولتے ہیں کیا نہیں چلنا ہے، وہ کتنے قتل ہو جائیں گے، چلنے سے بچ جائیں گے لوگ۔ میں گیا ڈرتے ہوئے ہم فرما، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں سر، میں بیٹھا میں دیکھا، میں یہ تھا کہ اب ادھر سے گولی آئے گی کہ ادھر سے بچا آئے گا کہ کیا ہوگا، بیٹھے تھے بیٹھے سب بھی موڈ मालूम इतना नाजुम जो मैंने पढ़ा खुतबा पढ़ा इन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम। अल्लाह अपने नबी के बारे में कह, नबी के बारे में बात थी, मैंने अल्लाह अपने नबी के बारे में कह रहा है कि आप खुल्क अज़ीम पर। नबी खुद अपने बारे में कह रहा है वो इस मकाल में अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। हजरत सैयद अब्दुल क़ादी जी आ गए, अगर सैयद अब्दुल क़ादी जी जानी फरमाते हैं कि ये वक्त उम्मत मोहम्मदिया की दीवार को सीधी करने का है। ऐ चांद आओ और सूरज आओ, नबी की दीवार गिर रही उसको दुरुस्त कर दिया जाए। वह उसके बाद मैंने कहा ये वक्त वही है, ये वक्त नहीं जो आप कर रहे हैं, ये वक्त ये है कि हम सब मिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के संभालना है हमको। अब कैसी तकरीर किया अब ये कुछ बताया हम तो बता नहीं सकते, सब वो छोड़ छा करके आगे मजीद बैठ गए, रोने लगे, सब खून के प्यासे आए थे। मैंने कहा मैं देखो मैं इलाहाबाद से आया हूँ, दीन की खिदमत के लिए आया हूँ, अगर तुमने हमारे साथ कोई मामला किया तो सैकड़ों साल पीछे हो जाएगी, तुम्हारी तारीफ मस्त कर दी जाएगी, समझ पूरे करो डर नहीं सर। फिर तब नाश्ता कराते हैं धीरे धीरे अल्लाह के क्या बताए कैसी तरह किया अल्लाह का शुक्र अल्लाह मस्त तुम्हारी तारीफ स्याह लिख दी जाएगी सैकड़ों साल। मैं इलाहाबाद से दीन के लिए आया हूँ, तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इसलिए से आया हूँ और दीन मिटता जा रहा है, नबी की सुन्नत खत्म होती जा रही है, तुमको ये सूझी हुई ये बात सब ओलमा सजदर हो गए। पहले साल के वहां पर हमें कभी देखा भी नहीं था सब अल्लाह ताला हक वादे करने की तौफीक है, तारीख है, दीन है, सभी को उन लोगों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन हक पर कायम अदान रखे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक बना हुआ है। जाहिर व बातिन अखलाक इबादात मुआशरत मामलात सब में हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक बना फरमाए और हम सब लोग ये आसान फरमाए। जो मामलात हैं जो हालात हैं अल्लाह हम सब लोगों को दीन पर साबित कर रखे, सुन्नत पर साबित कर रखे। रब बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर रहीम।